Радыотэатр. Лепшая. Вітаем вас, шаноўныя слухачы на канале Культура. Гукарэжысёр Аксана Пагодзіна і вядучы Владзімір Трапянок рады прапанаваць чарговую пастаноўку з нашых фондаў. Нагадваю, у апошнія месяцы мы дзелімся з вамі работамі, што з'явіліся на беларускім радыё ў 21 стагоддзі. Сёння і ў наступную суботу спынімся на запісе 2017 года, а менавіта на радыёспектаклі «Злачынства і пакаранне на берагах Свіслачы» па п'есе Ягора Конева. Зараз прагучыць першая частка твора, а потым мы звернемся да ўзору паэтычнага радыётэатра і паслухаем кампазіцыю да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання. Калі ласка, заставайцеся з намі, прыемных уражанняў! Злачынства і пакаранне на берагах Свіслачы. Мы зараз з вамі перамесцімся ў пачатак 17-га стагоддзя ў Менскае ваяводства і сустрэнемся з беларускім Шэрлакам Холмсам, як яго называў Уладзімір Караткевіч, земскім суддзёй, высакародным чалавекам Андрэем Станкевічам, ролю якога выканаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Мішчанчук. У іншых ролях апавядальнік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Аляксандр Шароў, Фелікс Веславух, сакратар Станкевіча, актёр Андрэй Кавальчук. Марына Карловіч у дзявоцтве Дастаеўская, удава Станіслава Карловіча, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Аксана Лясная. Раіна Дастаеўская, сястра Марыны, актрыса Кацярына Яворская. Казімір Карловіч, пасынак Марыны, актёр Павел Евтушэнка. Ян Тур, аканом у маёнтку, актёр Ігар Сідорчык. Салямон Псарскі, другі муж Марыны, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін. Прывід Станіслава Карловіча, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Над радыёспектаклем працавалі рэжысёр-пастаноўшчык Алег Вінярскі, рэдактар Галіна Шаблінская, гукарэжысёр Валерый Бяляеў. Такім чынам гучыць першая частка радыёспектакля «Злачынства і пакаранне на берагах Свіслачы». Имя Фёдора Михайловича Достоевского вядомае ва ўсім свете. На жаль, не все памятаюць, что славуты пісьменнік меў старажытны беларускі родавод. Дакументальна пацверджана, что род Достоевских бярэ пачатак ад баярына Данила Івановича Іртішчева, які верна слугаваў пінскаму князю Фёдору Яраславічу. 6 кастрычніка 1506 года князькай граматай баярын Даніла Іртішчеў быў уганараваны за дастойную службу родавым гербам Радван і сяльцом у сем двароў. Тое сяло у парэцкай воласці пінскага павета мела назву Дастоева. З тае пары нашчадкі баярына Данілы з гонарам зваліся Дастаеўскімі. Сярод прадстаўнікоў гэтага роду меліся неардынарныя асобы, аднак самы вядомы з беларускіх Дастаеўскіх аказалася жанчына Марына Стэфанаўна Дастаеўская. Яе справа, поўная шэкспіраўскіх страстей, сталася векапомнаю падзеяй у гісторыі Рэчы Паспалітай у пачатку 17-га стагоддзя. У ёй спалучыліся злачынства і пакаранне, пошук непрадказальнай праўды і момант, калі ледзьве не згінуў род Дастаеўскіх. І каб унікнуць у падрабязнасці тых крывавых падзей, я запрашаю вас на 400 гадоў назад у тыя мясціны, якія зараз знаходзяцца ў гарадскіх межах Мінска, а тады з'яўляліся цэнтрам менскага павета. Пачатак гэтай справы прыпадае на лістапад 1606 года. той позняй восенню неба над Менщиной часто хавалася за хмарамі. У сырым паветры адчуваўся подых блізкай зімы. Скіруем увагу да аднаго з тамтэйшых селішчаў, а менавіта да маёнтка Дурыніцы. Аднапавярховы цагляны дом у 12 пакояў. Не будзем, аднак, затрымлівацца на двары, пройдзем у дом, дакладней, у гасцявы пакой. Тут чыста прыбрана, стаяць два масіўныя крэслы, паміж вокнамі высокая люстэрка, на двух ложках пасланы свежыя пярыны, уздоўж сцяны шырокая шафа і пісьмовы стол. На стале два мядзяныя падсвечнікі. Печ моцна напалена. Гаспадыня дома, пані Марына Карловіч, яе эканом Ян Тур чакаюць прыезду з Менска важнага гостя. На ёй жалобная сукенка, абшытая карункамі, цёмныя пышныя валасы, алебастравая бледнасць лба і залаціста-карыя вочы надаюць чароўную прыгажосць яе твару. Час по час жанчына прыпыняецца, глядзіць у акно, потым у люстэрка, папраўляе капялюшык, мацае дыяментавай завушніцы, круціць пярстёнкі на пальцах. Ян! Пані Тур! Пані Марына! Хвалююся я, пані эканом. Гнеце трывога сэрца. Ці ўсё гатова для сустрэчы госця? Двор падмецены, падлога ў доме памытая. У гасцявым пакоі, як бачыце, пасланы свежыя пярыны. Прымем пачэсна пана земскага суддзю. Вячэра разгатавана, усё чэлядзе я загадаў трымацца ціха. Ці доўга ехаць ад Менска да нашых дурыніц? Конна з паўдня. Калі б мой дзядзечка не ўгаварыў яго заняцца нашай справай, мы мусілі б чакаць куды даўжэй. Карысна мець сваяком суддзю галоўнага трыбунала. Суддзя Станкевічу законіць справядлівасць, расследуе забойства і перадасць злачынца ў рукі ката. Глядзі уважліва. Ідзе. Ай, о матка боска, дапамажы, дапамажы. Парог пераступае мажны шляхціц, коротка стрыжаны і доўгавусы. Ён рухаецца амаль бязгучна. На вуснах пачцівая усмешка. Хутка здымае капялюш, жагнаецца, а потым цырымонна вітаецца з прысутнымі. Нізкі паклон шаноўнаму панству. З нядолямі ўдава сардэчна моліць ваша міласць пра законнасць. Кроў майго мужа патрабуе адплаты. Яго душу бязвінна разлучылі з целам. Мы ведаем і спачуваем шчыра. Хай ваша міласць пакарае душагуба! Абавязкова! Толькі мушу папярэдзіць. Я не суддзя. Але ягоны сакратар, пан Фелікс Веславух, шляхціц Гербастоя, да вашых паслуг. У час дазнання мушу суддзю усяляк дапамагаць. Пра такіх, як я, кажуць, куды конь з капытом, туды і рак з клюшняй. А куды яго міласць падзеліся? Бруд з ботаў венікам шчышчае. Ступі у караляк. Я ж загадав, каб прибраліся чыста. І пан суддзя таксама любіць чысціню. У абутку, у адзенні, ва ўчынках. Я ўжо і коням сена ў яслі палажыў, і ўсю паклажу перанёс у сенцы, а ён дагэтуль венікам махае. Такі ўжо карпатлівы чалавек. Усякую справу чыніць дбайна. У пакой паважна уваходзіць станісты, невысокі, чыстаголены чалавек, апрануты ў багата упрыгожаны кунтуш, абуты ў новыя боты, нізка на лоб насунуты капялюш з пер'ем. У кожным руху адчуванне ўлады. Выраз на непрыгожым твары задуменны і разам з тым крыху іранічны. Ён не таропка здымае капялюш, жагнаецца. Спяшаюся засведчыць панству сардэчную пашану. Як кажуць, разам з госцем Бог уваходзіць у дом. Няўцешная ўдава прыпадае да ножак найяснейшага суддзі. Ой-ой-ой. Кроў майго мужа прагне адплаты. Пані, пані Веславух, дапамажыце яснейшай пані падняцца. Усцешцеся, пані Карловіч. У дурыніцы прыехала законнасць. Хай ваша міласць пакарае душагуба. Абавязкова. Маю гонар адрэкамендавацца. Я... Мы апавешчаны ўжо. Рады вітаць у нашым маёнтку пана земскага суддзю Андрэя Станкевіча. Мой дзядзечка Пётр Сасінавіч Дастаеўскі у сваім лісце ўсё падрабязна распавёў пра вас. Ваш дзядзечка? Так. Найшчодрая душа. Рады вітаць яго пляменніцу, пані... Пані Марына Стэфановна Карловіч. Шляхтянка Гербарадван. Так. Старэйшая дачка маршалка Пінскага Стэфана Івановича Дастаеўскага. 16 гадоў была замужам за ўладальнікам маёнтка Дурыніцы панам Станіславам Карловічам. Угу. У ноч забойства мужа... Досыць, пані Веславух. Кланяюся пачціва. Пані, прыміце маё спачуванне. І вас... Рады вітаць, я, пане. Янтур, да паслуг вашай міласці. Безямельны шляхціц Гербагрыф. 8 гадоў служу ўжо аканомам у Дурыніцах. Маёнтак Дурыніцы. Дараваны роду Карловічаў за ратныя заслугі каралём і вялікім князем Аляксандрам. 700 валок зямлі і луг на беразе ракі Свіслы Чуменскім павеце. Да таго вёска і 102 душы халопскія. Гаспадарчы дом на 12 пакояў са сажалкай, флігель з кухняй і каморамі для прыслугі. Гаспадарчыя пабудовы: гумнішча, клеці, стайня, хлеў і бровар. На пачатку года пражывалі 5 шляхетных душ і 10 душ дворні. Як пагляжу, рыхтаваліся грунтоўна да выправы. Едзеш на дзень, бяры хлеба на тыдзень. Мы такія госці, што гасцююць мала, ды прыкмячаюць многа. Я тут бачу 2 шляхетныя душы. Трэця спачывае ў райскіх шатах. А дзе яшчэ 2? Чацвёртая, мой пасынак, Казімір, сын пана Станіслава ад першага шлюбу. Так, так, так, так, так. А пятая, мая сястра, Раіна Дастаеўская. Як пайшла я замуж, то бацюхна і сястру са мной у Дурыніцы адправіў. Ён браў другі шлюб і не жадаў, каб яму з новай жонкай Раіна назаляла вочы. Паводле этыкету мушу засведчыць я пашану ўсім шляхетным душам у маёнтку. Пан Казімір ўжо чакае размовы з вамі. Што да маёй сястрыцы, то ёй з дзяцінства ўласціва нелюдзімасць. Аднак, калі жадае ваша міласць, прашу вас, пане Тур, запрасіце панну Раіну. Як вам заўгодна, пані гаспадыня. Вось і добра. Мінуў тыдзень. Мы зноўку бачым гасцявы пакой. Пакуль тут пуста. Скрозь вокны струменіцца дзённае святло. Ды раптам ледзьве чутна рыпнулі дзверы. У вузкі праём праслізнула кабета. Яна апранута ў сціплую сукенку, а ў руках трымае 4 свечкі. Вонкавая візіцёрка вельмі падобная да гаспадыні дома, такія ж доўгія чорныя валасы і залаціста-карыя вочы. Ты толькі яе аблічча і стройная постаць зусім не падаюцца прывабнымі. Пэўна, з-за таго, што яна стрымана сябе паводзіць, ды строга пазірае. Свечкі дагараюць. Няпрошаная гостя змяняе агаркі ў падсвечніках на новыя свечкі. Збіраецца ўжо сысці, ды неадольная цікаўнасць змушае яе зазірнуць у шафу, памацаць тканіну судзейскага адзення. Ад шафы пераходзіць да стала, занятая разглядываннем стосаў спісаных папер, не дачула, як ціхутка ўвайшоў судзейскі сакратар. Біблія. За плячыма у Фелікса веславуха, скураны мех, на ботах і плашчы дарожны пыл. Пане Фелікс, перапішыце ўсе допытныя лісты і суправаздзіце іх пячатка. Зараз суправаджу, пане суддзя. Дзе моя пячатка? А гэта. Каго я бачу? Ратуйце! Выратавальнік тут ужо, красачка моя! Пакорна вам удзячна! Аднак не смейце рукі распускаць! І не служанка пакаёвая. О, ластаўку пераблытаў я з вароны. Даруйце. З кім маю гонар гаварыць? Панна Раіна Дастаеўская. О, ось вы якая. Пан Фелікс Веславух, судзейскі сакратар, таксама досыць уплывовая асоба. Прашу мне дараваць памылку. Ваша сціплая сукенка змусіла мяне прыняць вас за прыслугу. Прашу прабачыць, што патурбавала вас, пане сакратар. У вас суддзёю зараз процьма спраў. Калі ласка, яго міласць гасцюе ў вашага суседа Салямона Псарскага. За кубачкам наліўкі распытвае яго пра ўсё, што адбывалася ў дурыніцах. А мне, каб час не марнаваў, загадаў начыста перапісаць і суправадзіць пячаткамі допытныя лісты. Я краем вока назирала за вашим следствам. Найперш вы распытали усіх шляхетных жыхароў дурніц. Так, аднак карысных звестак не здабылі. Потым чарга дайшла і да прыслугі. І зноў карціна злачынства не праяснілася. Слугі такія баязлівыя ў вас, нібыта іх бярозавай кашай кормяць штодня. Апошнім часам значна радзей. Тады мы падаліся на вёску і апыталі сваякоў прыслугі. Хітры ўчынак. Кучар або кухарка раскажа сваяку ўсё, пра што ў размове з панам прамаўчыць. Так, ідэя належала пану Станкевічу. Але я хацеў яму параіць тое ж самае, калі б такая думка мне прыйшла ў галаву. Ёсць людзі, якіх мудрыя думкі часам абмінаюць. Пэўна, вы, пані Веславух, шэрагу такіх абраннікаў. Затое з боскай ласкі я тройчы ратаваў жыццё пану Андрэю. Асабліва ганаруся тым, як лоўка ў карчме пад астрашыцамі сцяў шаблей галаву злачынцу якраз у той момант, калі ён быў гатовы увагнаць сякеру ў спіну якамусьці. З чаго б гэта? У сакратара такая вернасць. 9 гадоў. 7 месяцаў. 2 тыдні. Мудрагелістае тлумачэнне. Столькі часу мінула з таго дня, калі я мусіў быць пасаджаны на кол. Калісьці быў я чалавекам вартым дакору, заўсёды на падпітку, носа тут ні. Неяк чорным ранкам прачнуўся я у вязніцы, абвінавачаны ў жахлівым злачынстве. Усё указывала на маю віну. Сам жа я нічога не памятаў, паколькі баляваў без просупу 3 дні. На шчасце, маю справу разглядаў суддзя Станкевіч. Ён западаўстрыў шуканства, правёў новае следства і выкрыў сапраўднага зламысніка. З мяне ж і талера не ўзяў за вызваленне. І тады я даў клятву, што будзе ў сумленнага суддзі адданы сакратар. Наш з ім хаўрус вада не размые і свіння не разрые. Сумленны? Хіба Станкевіч хабар не бярэ, як іншыя суддзі? Дарма вы параўналі бот з лапцямі. Хіба сюды яго прыгналі не 40 талераў, падараваных нашым дзядзечкам? Я часта перадаю Станкевічу прэзенты ад зацікаўленых у судовым прыгаворы асоб. Дарункі ён прымае, аднак сабе на пражыццё і на аплату маіх паслуг ён пакідае толькі частку. Астатнія перадае на ўтрыманне аптэкі, школы і прытулку для нямоглых. Андрэй Станкевіч добры чалавек. Яму ўсіх шкада. Нават тых, ад каго Бог адвярнуся. Ён мог бы злоўжываць уладай, узбагаціцца, як многія з судовых, аднак свядома адцураўся такіх выгод ад сваёй пасады. Даруйце мне суровасць, пані Фелікс. Я памалюся за ваше здароўе, каб грэх маёй пыхлівасці загладзіць. Але я не магу даўмецца. Чаму вы глядзіце на мяне быкот на сала? Хіба мог я ўявіць, што ў дурыніцах сустрэну прывабную ружу, адораную рэдкім уменнем слухаць? Спярша была я птушкаю, цяпер раслінай. Я маю досвед у амурных справах. Была пара, калі я карыстаўся поспехам у многіх жанчын. Калі вы жадаеце на гэты конт хваліцца, пашукайце больш удзячных слухачоў, а мне дазвольце адвітацца. Няўжо, прыгожы панне, не цікава размова пра каханне? Я прыгажу не была ў маладосці. Цяпер жа векавуха пераспелая. Люстэрка і сястра пра гэта мне заўсёды нагадаюць. Аднак жа А бояльність годами не спливає? У кожному вашому руху миловидність, а у кожному словці я чую музику і невимовний бляск добрині у позірку. До речі, з пераспілих ягод отримлюється найсмачніший налюк. Хоч я вже не молодиця, пані Фелікс, однак же гонором своїм не ахвярую. Я вас могу узнагородить, панна, не тільки палким каханням, але й грошима, і протекцією у суді. Я Достоевская. У нашім славном роді були і ёсць нещасные паненки, але мотыльков легкодумных не было. Прошу вас, больше не назалять своим суседством. А кто сюды у потайки прокрался, а? Кто нос утыкал в судейские паперы? Винуюся му цікавнасць. Я на уластива дочкам Евы с давних часов. До речи, у ваших протоколах трапляются помылки. Раю вам почитать грамматику Мялетия Смотрицкого. Ясочка ясная, матухна боская, да поможи зловить мне гэтую голубку. Уваходзіць суддзя Станкевіч, здымае капялюш і стомлена сядае ў крэсла. Дайце, братка, вадзіцы выпіць. Ой, дзякуй. Крынічная. Ну, дзякуй, дзякуй. Ваша міласць. Фу-ты-фу-ты-фу-ты. Давно я вам хацеў параіць. Треба нам набыць граматыку Саленцыя Мадрыцкага. Каго, каго? Саленцыя Мадрыцкага. Ой, братка, можа, Мялетія Смотрыцкага? Ну, так, менавіта. Пачытаць хачу. З чаго вам раптам закарціла чытаць кнігі? Ну, паглядзіце самі, ну паглядзіце, ваша міласць. Што тут? Вычарпалася ўшчэнт маё цярпенне. О, у нашых пратаколах спрэс граматычныя памылкі. Можа таму, што вашы рукі больш звыклыя трымаць кубак і шаблю, а не пяро з чарнільніцай. Мажліва. Што сусед Карловічаў вам распавёў? Што распавёў? За тыдзень да забойства пан Карловіч наведаўся да пана Псарскага. Так. Спачатку выпілі вішнёвую настойку, пасля цынамонаўку, настоеную на персіках, потым чарга дайшла і да ратафіі. Ой, я ратафію шаную. П'еш смаката, хмелю не адчуваеш, а ранкам прачынайся ў ложку побач з непрыгожай кабетай і не можаш даўмецца, як сюды патрапіў. Ну, добра, хопіць ужо. Так, яшчэ пан Псарскі мне давёў, што пан Карловіч падзяліўся падазрэннем, нібыта неўзабаве яго заб'юць. Аднак імя забойцы не назваў. Маўляў, не хоча ні на каго дачасна паклёбнічаць. Не назваў. Што мы цяпер будзем рабіць? Што рабіць, братка? А тое, што суддзі ў старажытным Рыме называлі рэканструкцыяй падзей. Яна нам дапаможа сфармуляваць высновы. Так. Уявім, пані Фелікс, што гэты стол, маёнтак з панскім домам, флігелем для прыслугі і гаспадарчымі пабудовамі. А вось гэта крэсла. Ось яно. Лазня. Што за паўсотню крокаў ад брамы. Так. А я, уяві сабе, што я Карловіч. Ось. Брыду дадому з венікам пад пахай. Густее вечаровы змрок, зоркі зяннем аздобілі неба і цямрэчу. Леваруч ад мяне лес, праваруч чыстае поле. Так. Дзе ў гэты момант, пане Веславух, знаходзяцца жыхары сядзібы? У прыцемках уся прыслуга пазасынала. Маўляў, ніхто нічога не бачыў і не чуў. Вась! А што казалі слугі сваякам сваім у вёсцы? Конюх балбытаў, што на змярканні янтур зачыніў браму на замок. На замок! А пан эканом пазней казаў, нібыта думаў, што пан Карловіч ужо прыйшоў дадому. А што астатняя шляхта? Кухарка гаварыла, што пасля вячэры пані Марына, панна Раіна і пан Казімір Карловіч моўчкі паразыходзіліся па сваіх пакоях. Вась! А менш, чым праз гадзіны ўсе ў доме пачулі гук стрэлу і крык пана Станіслава Карловіча. Дарэчы, вось, гэты пісталет быў знойдзены недалёка ад брамы. Верагодна, злачынца падпільнаваў няшчаснага ў прыдарожным хмызняку. Стрэліў у пана Карловіча, куля прабіла вену, кроў забіла струменем. Карловіч у жаху рынуўся да брамы. Помажыце! Штурхае браму. Зачынена. Адчыніце! Ён адчувае, як хутка пакідае яго жыццё. Адчайны крык вырваўся з грудзей. Завошта! Завошта! Літасці! Літасці прашу! Людзі! Прашу! Жах! Хто здатны на такое кровапраліцце? Пан аканом янтур? Сёстры Дастаеўскія? Чаму мы толькі шляхту падазраём? Пан Станіслаў Карловіч быў строгі гаспадар, асабліва на падпітку. Чэлядзі часта даставалася ад яго. Мажліва, хтосьці з пакрыўджаных простых людзей узяў пісталет са зброевага пакоя. Служанкі і слугі туляцца ў двух пакоях. Кожны бачыў сваіх суседзяў. Як сведчаць паказанні, ніхто з іх не сыходзіў з дому да таго моманту, як грымнуў стрэл. Гэткая акалічнасць абмежавала кола падазроных. Так. Забыліся вы прыгадаць, пане Фелікс, яшчэ адну шляхетную асобу. Даруйце, ваша міласць. Пан Казімір Карлович. Усе доказы супраць яго. Так, пане. Калі прыслуга расчыніла браму, пан Станіслаў Карлович быў яшчэ жывы. Гаварыць ужо не мог, адно кудысьці торкаў пальцам. А побач з бацькам на каленях стаяў пан Казімір і плакаў. Яго далоні і адзенне ў крыві. Прыйшоў янтур і закрычаў: «Забойца!» Пан Казімір маўчаў, акамянелы. Яго звязалі, пацягнулі ў клець. Там ён дагэтуль і знаходзіцца. Брама ў двор была зачынена. Так. Але яшчэ ёсць брамка ў сад. Яе не замыкалі. Такім чынам, забойца мог непрыкметна выйсці і вярнуцца ў дом. Так, пане Фелікс, замала ў нас доказаў. Ну, на што нам жабы, калі маем бусла? Малодшы Карловіч схоплены з гарачкі, доказ яго віны амаль што неаспрэчны. У іншага судзі пан Казімір даўно б вісеў на дыбе. Калі ён насамрэч забойца, чаму ж тады не ўцякаў і не хаваўся? Чаго чакаў? Адзін Бог ведае ўсё, а я толькі судзейскі сакратар. Пара мне, пане Фелікс, пана Казіміра распытаць. Я прыведу яго. Які Характер? Будзе мець размова? Які характер? Як заўсёды. Рыбная лоўля. Рыбная лоўля. У суправаджэнні судовага сакратара уваходзіць юнак у брудным адзенні. Ён пацірае запясці, якія доўгі час былі звязаны. У яго прамы нос і выразна акрэсленыя скулы, шырокія губы і бровы. У пышных каштанавых валасах заселі саломінкі. Ён пазірае то засмучана, то спалохана, а калі гаворыць, то хіліць галаву да пляча, нібыта чакае новага, неспадзяванага ўдару. Дазвольце адрэкамендаваць. Пан Казімір Карловіч, адзіны сын гаспадара маёнтка пана Станіслава Карловіча. Сардэчна рады бачыць вашу міласць. І я таксама, пане Казімір. Вось ліст, напісаны вашай мачахай да Пятра Сасіновіча Дастаеўскага. А гэта тэстамент вашага бацькі. Я часта сутыкаўся з падробкай тэстаментаў і магу запэўніць, другое завяшчанне, у якім маёнтак адыходзіць да пані Марыны, напісана не вашай мачахай. Я і не падазраваў пра існаванне новага тэстамента. Я не магу даўмецца, як бацюх наўчыніў такую несправядлівасць. Пане Казімір, а ваша мачаха казала, што вы ўсё ведалі і што не жартам раззлаваліся. Чый гэта пісталет? Мой, ваша міласць. Захоўваўся ў зброевым пакоі. Ці ведаеце, як караюць бацька забойцаў? Вас спаляць, пане Казімір, жыўцом! На вогнішчы вы зведаеце невыносны боль. Кроў бацькі на маіх руках была, аднак жа я не праліваў яе. Тады ваша безгрэшная душа наўпрост адправіцца ў рай, а душа прадузятага суддзі патрапіць у пекла на 100 000 гадоў. Пане Фелікс, далучыце пісталет да шэрагу доказаў. Можаце пакуль што адпачыць. Слухаюся, ваша міласць. Я вінаваты ў зламыснасці, але я бацюхну не забіваў. Паміж благою думкай і ўчынкам часам кароткі шлях. А я з дзяцінства марыў пра манаскі пострыг, жадаў маёнтак кляштару падараваць. Нікчэмны атрымаўся б з вас манах. Вы злеплены зусім з іншае цеста. Не пра кляштар вам трэба думаць, а пра пакуты, што ў недалёкім часе напаткаюць вас, бацька забойца гнюсны. Бог вам суддзя, пане суддзя. А я буду маліцца, каб усявышні дараваў нам грэшным глупства. Я болей звыклы не маліцца, а справу карысную чыніць. Шмат намаганняў прыкладаю, каб душагуба павянчалі шыбеніцай, а гвалтаўніка дзяцей пасадзілі на кол, каб зганьбаваная дзяўчына атрымала 40 коп грошай з маёмасці крыўдзіцеля, каб безвінна асуджаны сышоў са смуроднай вязніцы. У такія вось хвіліны я ўдзячны Господу за дапамогу. Мяркую, Бог жадае, каб мы самі пераўтваралі наша грэшнае быццё на дасканалы лад. І я, наколькі мне хапае розуму, імкнуся дбайна паслужыць яго намерам. Хіба судзейская пасада адзінае месца ў свеце, дзе можна волі боскай паспрыяць? У юнацтве я таксама вучыўся на багаслова. а потім уподобав одну панінку, хотів побратися з нею законним шлюбом. Однак знайшлася чорна душа, що узвяла на всю її сім'ю покльоп, обвинуватила у чародійстві. Слідство велося неохайно. Не дочекавшися присуду, моя коханая померла у в'язниці. Я помолюся за спадщин її душі. І розумію, що ніяким словом болі і отчаю вашим серце не сутішить. Що опускать мені в серце розпач? Я чуваю, як моя коханая з небесов доброзичливо позирає на мене. Однойчі ми злучимося назавжди. На пам'ять про яє я дав зарок, що стану справедливим суддєю. Пані Фелікс, рибна ловля! Що? Рибна ловля у нас вираз адмисловий. На черв'яка мани ми ловим карпа правди. Як заклик прогучить, я мушу зараз же з'явиться. Ви підслуховували у коридори? І позирав у щелину. Ви мели під рукою кочергу, а пан суддя знарок до вас спиною повернувся. Коли б ви насамреч були злочинцем, то поспробували б проламати йому голову і втячи. Ви бачу пару адмисловых хитрунов. Пане Феликс, дайте йому помитися і під'їсти, а потім назад у клеть. Поставте пару чоловік з прислуги на варту. Забойця батьки не утаймується, покуль не добереться і до сина. Хай Бог сприяє вам у добрих справах. Ходімте, пані Казимир. Что ожидает ваша милость? Отпочить? Чи може повечерать? Не-не-не, дякую, братка. Спочатку напишу любовное послание. Сядайте в кресло, берите паперу и перо, пане Феликс. Любовное послание? Так, любовное послание. Кому? Ну, кому? Пане Марине. Ти пане Раине? Пане Марине, пане Феликс, пане Марине. Хочу еще одно проверить подозрение. Пора нам выявить все тайны, что приховались у майонку дурыницы. И вы покликали на допомогу чернила. Так, почекай. Вот, послухайте и подкажите, пане Феликс, ти пожадливо гучить. Ой-я. Так. Привелебная пани Марина. Привелебная. Забойца вашего мужа. Мужа. Выявлены. Кличник. Кличник. Ваш пасынок Казимир признался у зломысництве и душегубстве. Губстве. Теперь его чекаю тюменску дознание. Дознание. Два Н. Дознание. Поправо. Так, ненавидно. Коска. Суд и кара. Кара. На этих словах адресату хвалить ваше умельство разгадывать наискладанейшие загадки. Пиши далей. Але только от вас залежить, коли будет затверженный вердикт на конт ваших правов? Правов? На спадщину пана Карловича. Тепер її чарівне обличчя горнуть смуток і тривога. Увечері помиюся у лазні, а у притімках прийду у вашу святлицю, і ми усе неторопко обмеркуємо. Ну, неторопко. Неторопко обмеркуємо. Ну як? Дуже пожадливо, але навошта стільки красамовства? Моє гэта послання, пані Марина Карлович, не повинна атрымаць. Як? А вось так. Так треба, пані Фелікс. Яно адрасавана Яну Туру. Вось што вы ўдумалі. Так, братка, так. Раўніва пазірае ён на гаспадыню, асабліва калі мяркуе, быццам за ім ніхто не назірае. Трымайце маё пасланне, пані Фелікс, ды ідзіце да аканома. Скажыце, каб мне нагрэлі лазню і каб туды занеслі збан віна. І, як заўсёды, пасля ўсяго распачнём мы рыбную ловлю. Ну што, пане Фелікс? Усё зрабіў, як загадалі. Калі пан Тур узяў ваш ліст, то вочы ў яго зрабіліся памерам сталеркі. І вы, як пагляджу, час не марнавалі, распрануліся да кашулі. Добра, што хоць пакінулі кунтуш і боты. Складзіце, калі ласка, маё адзенне у шафу. І будьце напагатові, пані Фелікс. Своё жыццё знову вам давяраю. Занадта часта ваша міласць рызыкуе. Маглі б сябе паводзіць асцярожней. У страху ёсць уласцівасць, пані Фелікс. Ён паглынае душу. Ці шмат мы схапілі б ліхадзеяў, калі б дрыжэлі перад небяспекай? Сёння, братка, прайду я шляхам, якім ішоў стары Карловіч у ноч забойства. Як пажадаеце. Я падрыхтаваў для вас мех, тут чыстая бялізна і ручнік, а сам. Сам у прыцемках стаюся ў прыдарожным хмызняку. Лёгкай вам пары. Бывайце, пане Фелікс. До сустрэчы, ваша міласць. Што вы за чалавек, пане Андрэй? Жыццё шануйце нібы шчарбаты талер. Забыліся, ў якой дзяржаве жывяце? Хто ў нас трымаецца законаў? А вам так важна, каб усе зважалі на закон хаця б у Менску? Дзеля чаго ўсе выселкі ды намаганні пазабываюць вашы слаўныя ўчынкі раней, чым вас на могілкі знясуць. Памерлі вслед за мужам, а цяпер мужа хаваюць, скочуць і не тужаць. Навошта я сакратара пакінуў пры дарозе? Мне веславух успамог бы зараз апрануцца. Добра, што свечкі загадзя запалілі. Інакш нічога б не угледзіў такой цемрадзі. Але не. Пара ў святліцу да пекнай удавы. Так, дзе гэтыя дзверы? Вы хаваліся у шафе? Вечер добры, ваша міласць. А я вас зачакаўся. Вунь і шаблю падрыхтаваў. Якраз для вашай шыі. Я думаў, падпільнуеце мяне вы па дарозе з лазні. Я зразумеў, што там і будзеце чакаць. Калі ўбачыў, як ваш памагач круціўся каля брамы. Схіляю перад вамі калені. Ці можам, пане Тур, ці можам мы дамовіцца? Можліва. Толькі я не стану. Шановны пане Тур, ці дасце час, каб памаліўся перад сконам? Карловічу не даў. І вам не дам. Сканаеце, як збродлівы сабака. Ён верашчаў, як дзік. А з вамі я паціху абыдуся. Пане Тур, завошта вы Карловіча ўмерцвілі? Пані Марына мусіць быць маёю. 8 гадоў я назіраў, як гэткая нікчэмнасць. Пан Станіслаў валодае такой прыгажуняй. Ды вычарпалася ўшчэнт мая цярплівасць. Смяротны грэх узяў я на душу, абы залучыць нашы жыццёвыя дарогі. Я нікому болей не дазволю нават дакрануцца да яе. І ты, суддзя брахлівы! Пашкадуеш пра заляцанне да прыгожанькай вдавы. Каюся, здураваў. Але і вы мне праўду адкажыце. Ці наўмысна стралялі ў бацьку з пісталета сына, каб потым віну скласці на Казіміра? Здагадлівы суддзя. Цябе, твайго сакратара і Казіміра я на кавалкі пасяку і свінням скармлю. Няхай шукаюць тых, хто знік бясследна. Чакаў ад вас я гранічнай шчырасці і атрымаў яе напоўніцу. Прыспеў час і для рыбнай лоўлі. Крутскі судзейскі я! Хай судзіць д'ябал вашого прамета! Мой фонд каля вашага горла, пані Тур! Няўжо вы недаўмеліся, што зброю можна схаваць пад кашуляй? А ну, кінь шаблю, чорт кашматы! Вось так, пані Феликс, вяжыце нягодніку рукі! Вось так! Што адбываецца? Што здарылася, пане суддзя? Рыбная лоўля. На жыўца каварства злоўлены шчупак праўды. Ці не параніліся вы, пане Фелікс? Мяне ваш медальён бароніць, панна Раіна. Ці можаце ясней мне патлумачыць, ваша міласць? Хто чалавека разлучыў жыццём наўмысна, той крыважэрнасці ўжо не ўтаймуе. Разважаючы такім чынам, я справакаваў аканома на ліхі ўчынак і так пацвердзіў сваё падазрэнне. Вось, хто забіў вашага мужа. Я верыла вам, пане Тур. А вы Нягоднік! Людожерець! Вам місце у пеклі! З тобою, Марина! Пекло мне подастся раем. Молчать! Вам опрометная отчинить браму уже у сутарэнні земского суда. Але вы можете полегчить свою долю признанием. Пане Тур, ти подговорил вас хтосьці на злочинство? Дьябал! Только ён один! Вот так? Нехай тады ён вас и пашкадуе. Пане Феликс! За бойцу! Под замок! У клеть! Слухаюсь, ваша милость! Ну, пошел! На досвідку пані Марина доставим душагуба у Менск. На канале «Культура» прагучала першая частка радыёспектакля «Злачынства і пакарання на берагах Свіслачы» па п'есе Ягора Конева. Ролі выконвалі: апавядальнік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Шароў, Андрэй Станкевіч, менскі земскі суддзя, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Мішчанчук, Фелікс Віславух, сакратар Станкевіча, акцёр Андрэй Кавальчук, Марына Карловіч у дзявоцтве Дастаеўская, удава Станіслава Карловіча, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Аксана Лясная, Раіна Дастаеўская, сястра Марыны, актрыса Кацярына Яворская, Казімір Карловіч, пасынак Марыны, акцёр Павел Яўтушэнка, Ян Тур, аканом у маёнтку, акцёр Ігар Сідорчык, Салямон Псарскі, другі муж Марыны, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін, прывід Станіслава Карловіча, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Над пастаноўкай працавалі рэжысёр Алег Вінярскі, рэдактар Галіна Шаблінская, гукарэжысёр Валерый Бяляеў. Год запісу 2017.